نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ووهبنا اور عطا کیا ہم نے لداود، داؤد علیہ السلام کے لیے، سلیمانہ، سلیمان علیہ السلام کو، نعم العبد، کتنا اچھا بندہ، انہ اواب، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا، اس جب اردا پیش کیے گئے، علیہ اس پر، بالعشی شام کے وقت، السافناتو اصیل گھوڑے، الجیاد عمدہ، فقال تو اس نے کہا، انی بے شک میں نے، احببتو میں نے ترجیح دی، حب الخیری مال کی محبت کو، ان ذکر ربی بوجہ یاد اپنے رب کے، اپنے رب کی یاد کی وجہ سے، حتی یہاں تک کہ، توارت وہ چھپ گئے، بالحجاب پردے میں، ردوہا پھیر لاؤ ان کو، علیہ مجھ پر، فتفق تو شروع کیا، مسحن ہاتھ پھیرنا، بسوقی پنڈلیوں پر، والآناق اور گردنوں پر، ولقد اور البتہ تحقیق، فتنا آزمایا ہم نے، سلیمان سلیمان علیہ السلام کو، والقینا اور ڈال دیا ہم نے، علی کرسی ہی اس کی کرسی پر، جسدن ایک جسم، ثم پھر، انابا اس نے رجوع کر لیا، قال بولا، ربی اے میرے رب، اغفر لی بخش دے میرے لیے، یا بخش دے مجھ کو، وہب لی اور عطا کر مجھ کو، ملکن ایسی بادشاہت، لا یمبغی نہ حاصل ہو، لأحد کسی ایک کو، من بعدی میرے بعد، انکا بے شک تو، انت تو ہی، الوہاب داتا ہے، بہت بخشنے والا ہے، فسخرنا تو مسخر کیا ہم نے، لہو اس کے لیے، الریحا ہوا کو، تجری جو چلتی تھی، بِأَمْرِهِ اس کے حکم سے، رُخَاءً نرمی سے، حَيْثُ جہاں، اصابا وہ پہنچنا چاہتے، یا وہ جاتے، والشیاطین اور شیاطین، کل ہر طرح کے، بناءً معمار، وغواص اور غوطہ خور، وآخرین اور کچھ دوسرے، مقرنین جکڑے ہوئے، فی الاصفاد بیڑیوں میں، حاذا یہ، عطاؤنا ہماری بخشش تھی، فمنن پس احسان کر،